Гаворыць радыё «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Згодна з папярэднімі вынікамі, перамогу на парламенцкіх выбарах у Грузіі атрымала кіруючая партія «Аб'яднаны нацыянальны рух» Міхаіла Саакашвілі. За яго кандыдатаў прагаласавалі крыху болей як 60% выбарнікаў. Кандыдаты ад аб'яднанай апазіцыі атрымалі 15% галасоў. Лідар грузінскай апазіцыі Левон Гачачаладзе заявіў пра фальсіфікацыі ў часе галасавання. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі супраць фальсіфікацыяў. У акцыі ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла, што ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту узарваныя 2 аўтобусы. Паводле папярэдніх дадзеных, параненыя 2 чалавекі. Паводле грузінскага боку, у памежнай зоне адбывалася перастрэлка, таму грузіны, якія жывуць у гальскім раёне Абхазіі, мелі праблемы з тым, каб дабрацца да зугдзіцкага раёну, каб узяць удзел у парламенцкіх выбарах. Лідар непрызнаванай рэспублікі Абхазіі Сергей Багапш абверг датычнасць абхазскіх сілаў да выбухаў і страляніны. Белы дом запярэчыў паведамленню, апублікаванаму ў Ізраілі, што Джордж Буш яшчэ да сканчэння тэрміну свайго прэзідэнцтва збіраецца напасці на Іран. Прадстаўніца Белага дому Дана Перыно абвергла паведамленне, змешчанае ў ізраільскай газеце «Джерузалем Пост», і назвала гэтую інфармацыю невартай марнавання паперы. Перына падкрэсліла, што Вашынгтон і яго саюзнікі супраць таго, каб Іран працаваў над ядзернай зброяй, але спадзяюцца вырашыць праблему мірнымі дыпламатычнымі сродкамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Улады Пакістану дасягнулі мірнае пагадненне з паўстанцамі, якія дзейнічаюць у даліне Сват на паўночным захадзе краіны. ЗША выказалі насцярожанасць у сувязі з перамовамі і кантактамі з ваяўнікамі ў памежным з Афганістанам раёне, якія звязаныя з Аль-Каідай і Талібанам. Паводле слоў намесніка дзяржсекратара ЗША Джона Неграпонта, ЗША спадзяюцца, што ўлады Пакістану не дапусцяць таго, каб экстрэмісты выкарыстоўвалі тэрыторыі, кантраляваныя адміністрацыяй краіны, для таго, каб рыхтаваць адтуль наступныя тэракты. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд заявіў, што дзеля абароны дэмакратыі ў сваіх краінах Пакістан і Афганістан павінны аб'яднацца ў барацьбе з тэрарызмам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніка дзяржавы. Аб гэтым паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатолі Рубінаў. У дакуменце адлюстраваныя прапановы міжведамеснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі. Асноўная з іх – вяртанне да 11-гадовай сістэмы навучання. Паведамляе Іна Студзінская. Старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы, навукова-тэхнічным прагрэсе Уладзімір Зданович такой паспешлівасцю правядзення чарговай рэформы школы не задаволены. Мяне заўсёды бянтэжыць і непакоіць, як адбываецца пераход ад адной рэформы да другой. Спешна вельмі. Зараз, калі вось так спантанна будзе, як фізік кажу, спантанна, пераход з 12 год на 11, то гэта выкліча, канешна, многа памылак, а ў выніку з-за гэтых памылак потым не вельмі лоўка будуць адчуваць сябе і тыя, хто прапанаваў вось такі скоры пераход, будзе вельмі дрэнна і вучням нашым, і бацькам, і настаўнікам. На думку старшыні міжведамаснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава, знойдзены аптымальны варыянт з улікам рэальнай сітуацыі. Калі будуць прынятыя канкрэтныя рэкамендацыі камісіі, не пацерпіць ніхто, ні настаўнікі, ні вучні, ні іх бацькі.

загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Зубная лекарка са Слоніма Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з газеты і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Паведамляе Міхась Карневіч. Аўтар артыкулу, на які пакрыўдзілася Наталья Кіман, Сергей Васильев, распавёў у адным з нумароў газеты гісторыі пра тое, як жыхарка Слоніма Галіна Мароз лекавала ў яе зубы і з-за некампетэнтнасці лекаркі перанесла некалькі аперацый у абласным шпіталі. Кажа сама пацярпелая. Я ўжо умірала. Если бы ещё часа два, і мне ніхто не спасли бы меня. Дело в том, что нам не вкалола, значит, инъекцию, и попала в сосудик, и образовалась гематома. Но это выяснилось уже в суде потом, в экспертизе. А так я не знала, что случилось. Галина Мороз, перенесши после этого несколько операций в областном шпитале, свернулась в суд. Районный суд признал лекарку виновата и постановил спогнать 700 тысяч рублей у якости компенсации на корысть Галины Мороз. Позней касацыйный суд покинул рашэнне ў сіле. Пра гэта і напісаў журналіст незалежнай газеты «Слонімскай» Сергей Васильев. Наталья Кіман жалічыць, што ў газетным матэрыяле закранута яе гонарная годнасць і ў сваім пазове патрабуе абвергнуць адзін з каз у матэрыяле, а таксама выплаціць кампенсацыю 10 мільёнаў рублёў. Сергей Васильев цытуе гэты сказ. Таким образом, неполное и невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти. У меня, кстати, уже было написано, таким образом, неполное или невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти. Юристы, з якімі даводзілася размаўляць, выказваюць здзіўленне наконт таго, што Наталья Кіман падала ў суд пасля таго, як ёй самой не задаволілі касацыйную скаргу, хоць безумоўна яна мае на гэта поўнае права. Пытаюся у Сергея Васильева, ці не звязваю ён гэты пазоў з пераследам, які ў апошні час церпіць редакція ад мясцовых уладаў. Да, цалкам максимум, таму што, ну, не зразумела, чаму яна падае. Ну, калі яна ўжо прагала столькі разоў, ну, і ў Слонімскім судзе, і ў абласным судзе, то навошта падаваць на стык. Першае паседжанне па пазове ў Слонімскім судзе адбудзецца 26 траўня. Расказваў Міхал Карневіч. Газета «Слонімская» надалей застаецца пад пагрозай закрыцця. Редакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання, а знайсці новае нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Па вусным загадзе мясцовых чыноўнікаў газету забаранілі прадаваць у крамах. Рэдактар атрымаў ліст з папярэджаннем аб парушэнні ліцэнзіі дробнага гандлю, у якім змешчана пагроза ануляваць ліцэнзію. Ужо на працягу двух гадоў газета не ўключана ў каталог падпіскі Белпошты, не прадаецца шапіках Белсаюздруку, бо дамову не працягнулі. Днямі газета «Слонімская» стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт». Уручэнне прэміі адбылося 19 траўня ў ратушы нямецкага гораду Гамбург. Газета «Слонімская» прызнаная найлепшай за асвятленне падзеяў у рэгіёне. Актывіст руху «За свабоду», член аб'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу на пераслед уладаў. Расказвае Вячаслаў Кулік. На працягу апошніх двух гадоў Уладзіміра Кацору арыштовалі за палітычную дзейнасць 5 разоў. Агулам ён правёў за кратамі амаль 40 сутак, у тым ліку 17 за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах, гаворыць спадар Кацора. По гэтаму артыкулу я за апошнія два гады адседзеў 17 сутак, 7 і 10. Апошні раз вось у лютым, калі 7 сутак далі за тое, што я, рыхтуючы сустрэчу з Мілінкевічам, распаўсюдзіў улёткі аб тым, што яна адбудзецца. У Савета ААН па правах чалавека звяртаюся яшчэ і таму, што ўжо тут прайшоў усе этапы. Та першае, а другое, што беларуская судовая сістэма парушыла міжнародны пакт о грамадзянскіх і палітычных правах, які падпісала Беларусь, ратыфікавала і абавязалася выконваць, але ж вось не выконвае, і таму у мяне ёсць поўнае юрыдычнае права звярнуцца ў Савет ААН з гэтай скаргай. На ўласным прыкладзе Уладзімір Кацора паказвае ў скарзе, што міліцыя, затым чыгуначны і савецкі раённы суды Гомелю, караючы за распаўсюд інфармацыі пра мірныя сустрэчы граджанаў з экс-кандыдатам на прэзідэнта Мілінкевічам, парушалі не толькі Канстытуцыю Беларусі, але і артыкулы 19 і 21 падпісанага Беларусю пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. На думку юриста Леоніда Судаленка, державні чиновники і судді, караючи активістів, забувають про міжнародне обов'язання країни. Державні чиновники забувають, що проча закону об масових мероприємствах, наша країна має ще і міжнародні обов'язки. Національне законодавство суперечить міжнародним погодненням нашої країни. І суди, і чиновники не виконують міжнародних погодненням, замацованих у пакті. Тому Володимир Кацора звернувся до комітету ААН зі скаргою, де він просить признати порушення правил, замацованих у пакті. Говорив юрист Леонид Судаленко. Нагадаю, летось Комитет правов человека ААН признал незаконной ликвидацию у Гомеля областного громадского объединения «Громадянские инициативы». Вы слушаете Радио Свобода. Вице-премьер белорусского уряду Андрей Кобяков сегодня отказал на питание нашего радио, чему активы частки белорусских банков широко продаются замежному капиталу. А потому что все видят, что рынок нормальный. Бо все бачать, наш рынок нормальный, он растет. Летось мы отримали кредитные рейтинги. Ранее нашу экономику хотели представить как экономику, якая тримается на танных ресурсах с Россией. Але после подвышения коштов на энергоносбиты мы подтвердили свою деездольность и у жорстких рынковых умовах. Наша экономика растет, и тому зрозумела она потребует додатковых финансов. Ее солидные банки из Российской Федерации, из заходних краинов, якія зацікавлены прийти до нас. Яны разумеюць, калі не прийдуть яны, прийдуть іншие. Они понимают, что если не придут они, придут другие. Говорил вице-премьер белорусского ураду Андрей Кобяков. Сегодня в Грузии проходят позачерговые парламентские выборы. Новый парламент краины будет складаться со 150 мест, на 85 меньше, чем парламент попереднего скликания. Про то, как проходило голосование, наш корреспондент Юрий Дракохруст гуторит с директором грузинской службы нашего радио Давидом Какабадзе. Давид, наколькі, на ваш погляд, справедлівымі з'являються гэтыя выбары? Ну, вось, наприклад, у Беларусі, у выбарчых комісіях, наогул нема прадстаўнікоў апазіцыі. А як у Грузіі з гэтым? І вось, калі мы сёння з вами размаўляем у дзень галасавання, ці зафіксаваныя сёння якія-небудзь парушэнні? Сведзення прыходзяць са многіх рэгіёнаў Грузіі. Звесткі пра парушэнні прыходзяць з розных рэгіёнаў Грузіі, але іх цяжка праверыць. Што тычыцца прысутнасці апазіцыі ў выбарчых камісіях, гэта мае месца. Сёння было некалькі выпадкаў, калі сябры выбарчых камісій біліся паміж сабой. І прэтэнзіі паступаюць з боку апазіцыі, што кіроўная партыя імкнецца паўплываць на волевыяўленне выбаршчыкаў. Асабліва шмат такіх паведамленняў з рэгіёнаў, дзе пражываюць этнічныя меншасці, што ідзе агітацыя на ўчастках, што некалькі чалавек заходзяць у кабіны для галасавання разам. Хаця, паўтаруся, гэта неправераныя звесткі. Адміністрацыйны рэсурс у перадвыбарчай кампаніі ўжываўся. У Тбілісі гэтага было няшмат, а вось з рэгіёнаў было шмат паведамленняў, скажам, пра раздачу сацыяльнай дапамогі. Раздачы сацыяльнай дапамогі. Давід, а ці быў у апазіцыі доступ да сродкаў масавай інфармацыі? Канешне, это тоже не ідэальна. Ну, если сравнивать... Зразумела, тут таксама сітуацыя не ідэальная, але ў параўнанні са студзеньскімі прэзідэнцкімі выбарамі сітуацыя палепшылася. Скажам, на грамадскім тэлеканале былі і тэледэбаты ў прамым эфіры з удзелам усіх удзельнікаў выбарчай кампаніі. На працягу месяца перад выбарамі была праграма «Манітор», у якой у прамым эфіры ўсе партыі, што ўдзельнічалі ў выбарах, маглі выступіць з ацэнкай таго, як тэлебачанне асвятляе тыя ці іншыя мерапрыемствы партыі і блокаў. Партыі і блокаў, каторыя прынімаюць участь у выбарах. А як адбываецца галасаванне ў сепаратыйскіх рэгіёнах Абхазіі і Паўдзённай Асетыі? Самы главны такой непрыятны інцыдэнт прайзашоў. Самы сумны інцыдэнт сёння адбыўся ў Гальскім раёне ў вёсцы Хурча, дзе абстралялі аўтобус, які перавозіў выбарцаў на ўчастак. Была параненая адна жанчына. Гальскі раён – гэта тая частка Абхазіі, якая населеная этнічнымі грузінамі. У самім Гальскім раёне выбарчых участкаў няма. Аўтобусамі, якія былі абстраляныя, выбарцаў перавозілі з Гальскага ў Зугдзіцкі раён, дзе ўчасткі адкрытыя. Многія баяцца ісці ў суседні раён галасаваць, бо іх запалохваюць, што калі яны пойдуць галасаваць, дык спаляць іх дамы, заб'юць іх і іх родных. Так што паехаць там галасаваць – гэта ўчынак роўны гераізму. Равнасільна геройству. З дырэктарам грузінскай службы нашага радыё Давідам Какабадзе гутарыў Юрый Дракахруст. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. У Мінску 6:30. У праскай студіі навіна далей Кастусь Бандарук. Згодна з папярэднімі вынікамі перамогу на парламенцкіх выбарах у Грузіі атрымала кіруючая партія «Аб'єднаны нацыянальны рух» Міхаіла Саакашвілі. За яго кандыдатаў прагаласавалі крыху болей, як 60% выбарнікаў. Кандыдаты ад аб'єднанай апазіцыі атрымалі 15% галасоў. Лідар грузінскай апазіцыі Леван Гачачаладзе заявіў пра фальсіфікацыі ў часе галасавання. У Тбілісі адбыўся мітынг пратэсту, у якім узялі ўдзел каля 3000 чалавек. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла, што ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту узарваныя два аўтобусы і што паранены як мінімум адзін чалавек. Паводле грузінскага боку аб'ектам атакі сталі грузіны з Гальска района Абхазіі, якія накіроўваліся ў Зоўдзіцкі район для ўдзелу ў выбарах. Лідар непрызнаванай Рэспублікі Абхазіі Сергей Багапш абверг датычнасць абхазскіх сілаў да выбухаў і страляніны. Белы дом запярэчыў паведамленню аб тым, што Джордж Буш яшчэ да сканчэння тэрміну свайго прэзідэнцтва збіраецца напасці на Іран. Прадстаўніца Белага дому Дана Перейно назвала інфармацыю, змешчаную ў ізраільскай газеце «Джерузалем Пост», невартай марнавання паперы. Перейно падкрэсіла, што Вашынгтон і саюзнікі ЗША супраць таго, каб Іран працаваў над ядзернай зброяй, але спадзяюцца вырашыць праблему мірнымі дыпламатычнымі сродкамі. Публікацыя са спасылкай на неназваную крыніцу з'явілася праз тыдзень пасля візіту Буша ў Ізраіль. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежнай справы Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд заявіў, што дзеля абароны дэмакратыі ў сваіх краінах Пакістан і Афганістан павінны аб'яднацца ў барацьбе з тэрарызмам. Паводле Мілібэнда, заміж узаемных абвінавачанняў у бяздзейнасці, абедзве краіны павінны выпрацаваць сумесную стратэгію барацьбы з паўстанцамі. Ізраіль і Сырія пачалі ў Анкары пры пасярэдніцтве Турэччыны перамовы аб мірным урэгуляванні. Бакі пагадзіліся, што перамовы павінны весціся ў добразычлівай атмасферы. Прэм'ер Ізраіля Эхуд Ольмарт заявіў, што яго ўрад гатовы пайсці на сур'ёзныя саступкі. Апошні раз Ізраіль і Сырія вялі мірныя перамовы ў 2000 годзе, аднак перамовы не далі выніку, бо не была дасягнутая згода адносна галянскіх вышыняў сырыйскай тэрыторыі, якая была захопленая Ізраілем у часе вайны 1967 году. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніка дзяржавы. Аб гэтым паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Рубінаў. Расказвае Інна Студзінская. Старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы, навукова-тэхнічным прагрэсе Уладзімір Зданович такой паспешлівасцю правядзення чарговай рэформы школы не задаволены. Мяне заўсёды бянтэжыць і непакоіць, як адбываецца пераход ад адной рэформы да другой. Спешна вельмі. Зараз, калі вось так спантанна будзе, як фізік кажу, спантанна, пераход з 12 год на 11, то гэта выкліча, канешна, многа памылак, а ў выніку з-за гэтых памылак потым не вельмі

акції, яка відбувалася, нагадаємо, що 1 травня у годовину долучення 10 країн до Європейського зв'язу активісти демократичного руху проводили коло національної бібліотеки акцію «День Європи» з мирними лозунгами під європейськими стягами і були жорстко затримані, збиті, стяги були конфісковані. Коли я розмовляв об цій події з представниками європейських країн, вони вельми обуралися на те, що зареєстрована європейська символіка так переслідується у Білорусі. Думаю, в сувязі з гэтым улады адразу не судзілі всіх затрыманых, іх было там некалькі десяткаў, а вырашылі вось так на тармазах. Таму выносяцца цяпер завочныя прысуды. Ні я, ні Артур на судовае паседжанне запрошаныя не былі. Цяпер чакаем першага затрымання, пасля якога мусім адбыць гэтыя 7 сутак арышту. Гаварыў зміцер Дашкевіч. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Кіраўніца дыпламатычнай місіі Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, выказала глыбокае шкадаванне з прычыны прысудаў, вынесеных з Дмітру Дашкевічу, Артуру Фінкевічу і Міколу Статкевічу за ўдзел у акцыі 1 траўня. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Падрихтований проєкт декрету президента, який змінить систему середньої едукації у Білорусі. Країна вертається до 11-годової середньої школи. Лідер Молодого фронту Зміцер Дашкевич покараний заочним арештом на 7 суток. Посол Франції у Білорусі Мірія Мюсо шокований тим, що в Білорусі присуджають до адміністративного арешту за закліки до зближення з еврозв'язом. Андрія Кіма переводять у Бабруйську колонію. Днями у Мінському слідчому ізоляторі Андрія навідала сябровка Люба Цитова. Активіст руху за свободу Владимир Кацора з Гомеля накерував у Комітет правов чоловіка ААН індивідуальну скаргу на переслід з боку уладов. Зубна лікарка з Слоніму Наталія Кімен потребує, каб газета «Слонімська» обвергла надрукаване про її звістки і хоче спогнати з видання і автора артикулу 10 мільйонів рублів. Сьогодні суддя Пуховіцького райсуду Світлана Акуліч оштрафувала громадського активіста Сергія Образовського на 1 мільйон 400 тисяч рублів. Він обвинувачений у організації несанкціонованого мітингу супроць будівництва хімзаводу побач з Мінської ТЕЦ-5 у поселку Дружним, повідомляє В'ячеслав Кулік. Сергій Образовський не згоден з присудом. Він каже, що у суботу 29 соковіка присутнічав на футбольному матчі, який проходив на стадіоні у Свіслачі. Болельщиків було шмат, і гутерки між ними міліціанти полічили за сход. Сергія Образовського обвинувачили у несанкціонованій організації сходу на стадіоні. Я йому отже говорив, що ви робите, хто ви творите зло. Ви повинні заховувати закон, той, який є. Ви не повинні порушати його самі. Не робіть зло другим людям, а вони роблять. Сергія Образовського у другий раз карають штрафом. За мітинг 22 соковіка з його споганяють 1 мільйон 400 тисяч рублів. Активіст лічить це запалохуванням. Він заявляє, що не спинить боротьбу супроти наміру уладов побудувати хімічний завод у поселку Дружне, де тепер живуть переселенці з районів, які потерпіли від катастрофи Чорнобильської АЕС. Вот это будовництво, это экологическая диверсия и экономическая. Вокруг Минской ТЭЦ-5 можно побудовать несколько предприемств, которые могут потреблять эту энергию на благо всей области, наладить вытворчесть многих видов продукции. Нагадаю, что супроць будовництва российского завода со шкодной вытворчестью уже отбылось 5 митингов и сходов. Потребование населения тутейших поселищев Копейная, Дрычин, Белая, Дукора, поселков Рудзинск, Дружный и Свислач были накированы у структуры улады. Про выник переписки цікавлюся у громадской активистки Алены Будковской. Совета министров отказу еще не было на сегодняшний день. За выконкаму так само не было, за райвыконкаму так само не было. На то, что мы досылали 14.04. Со слову Алены Будковской, 16 травня у Минск был отвезен зворот до президента Лукашенки. Подписи под текстом этого звороту поставили 5705 человек. И, как твердит суразмовца, тиск на подписантов теперь мацнее. Людей пужают, сдымают премии, пужают звольнениями, аннулированием контрактов. На сегодняшний день, я ведаю, у приказным порядку отправляют 10-80 человек на бурнары, представников энергетики, для того, как они побачили, какие-то ружовые зайчики, как его все-таки будовать.

Узаемный гандель идзе по 1000 позицій, 90 з яких основные. Журналісты спыталіся у амбасадара, ці паўплываюць на гандлёвыя дачыненні паміж двума краінамі эканамічныя санкцыі, якія ўвялі ЗША супраць Беларусі. На гэта Владимир Дражин адказаў. Я попрасіў бы эти вопросы сегодня не связываць. Я попрасіў бы гэтыя пытанні сёння не звязваць ЗША з Літоўскай Рэспублікай. У нас з Літвой ідзе двухбаковы стваральны працэс. И основа за основу у им – экономика. Именно эта экономика позволяет мне сегодня сказать, что идет устойливый, динамичный процесс развития двухбоковых дочинений. Я сегодня вам заявлю, раз и назавжды. Некоторые спробуют спекулировать на том, что Литва уже у Евразвязи, что Литва уже у шенгенской просторы. Саправды это так, это реалии. А лишь мы – наиближайшие соседи. Нас связывают агульная история и культура. И это вызначает наши двухбоковые дочинения. Это определяет наши двусторонние отношения. Официальные литовские особы от комментариев до санкций устремались. Они подкресливают, что эти заходы американские, а Литва, как краина у развязу, консолидует свои деяния с Брюсселем. Кіраўнік літоўскай дэлегацыі, віцэ-міністр гаспадаркі Вітаўтас Наўдужас бачыць перспектывы эканамічных дачыненняў Літвы і Беларусі ў стварэнні імі мосту паміж Захадам і СНД. У інтэрв'ю нашаму радыё ён адзначыў. У Літве Беларусь ўжо производзіць автомобілі МАЗ. У Літве ўжо ёсць вытворчасць аўтамабіляў МАЗ. У Літве збіраюць трактары «Беларусь». У паўночнай частцы нашай краіны ажыццяўляюцца іншыя праекты. Аўтамабілі трактары выкарыстоўваюцца не толькі на ўнутраным рынку Літвы. Іх экспартуюць у шэраг краінаў Еўразвязу. Якім чынам мы можам павялічыць наш таваразварот? Пабудаваць вельмі надзейны мост паміж краінамі Еўразвязу і краінамі СНД. Ставіць трэба на больш глябальныя, больш глыбокія задачы, а не толькі на ўзроўні дзвюх краінаў. Более глубокі, более глобальныя какие-то задачи, не только на уровне двух стран. Але з выступу ўдзельнікаў форуму высветлілася, пакуль супрацоўніцтва лепш атрымліваецца на рэгіянальным, мясцовым узроўні. А вот, коли справа доходит до великих проектов, тут и выявляются сбои. Так, президент Конфедерации промысловцев Литвы Браніславас Лубіс приводил шмат прикладов, коли бюрократичные перешкоды с белорусского боку загубили перспективные проекты. Рассказывал Владимир Глот. У Менску открылся 4-й белорусско-литовский экономичный форум. Ночная свобода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк і мастацтвазнаўца Валер Буйвал. Сярод іншага мы пагаворым пра фотаконкурс «Радыё Свабода. Маю фото. Мае курапаты», прымеркаваны да 20-й гадавіны адкрыцця «Праўды пра курапаты». У начных доследах пра тое, чаму з паліцаў беларускіх крамаў знікаюць алкагольныя напоі замежнай вытворчасці. А зараз на чарзе форум «Свабоды» агляд реакцій наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч. Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, пра што Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю агенцтву Reuters. У праскім акцэнце спрачаюцца лідар незарэгістраванага маладога фронту Змітер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Івашкевіч і Калякін гавораць аб стратэгіі ўдзелу ў выбарах, Змітер Дашкевіч крытычна ставіцца да магчымасцяў патрапіць у парламент апазіцыянерам, якіх не вызначыць ўлада. Водгукі Кастусь. Нават калі ўявіць, што на конт допуску двукосі некалькіх апазіцыйных дэпутатаў Лукашэнка быў шчыры, чаго асабіста я ніяк уявіць не магу, то ўзнікае пытанне: ну і што? На прыняцце парламентам рашэнняў некалькі дэпутатаў з апазіцыі ніяк не паўплываюць. Апазіцыйныя СМІ амаль задушаныя, а да парламенцкіх, тым больш прэзідэнцкіх выбараў, іх бадай зусім не застанецца. Таму нават калі апазіцыйных дэпутатаў пацягнуць за ногі з залі, то ніхто пра гэта не даведаецца, акрамя нязначнай колькасці слухачоў «Свабоды», гледачоў спадарожнікавага ТБ ды наведвальнікаў сеціва. Да выбара ўлада дапусціць толькі малавядомых і малаўплывовых апазіцыянераў з глыбінкі, ды такіх, якіх пры неабходнасці лёгка будзе неутралізаваць. Валеры Грыцук. Было б вельмі добра, каб маладыя калегі Дашкевіча уважліва прачыталі развагі старэйшых. Івашкевіч і Калякін фактычна адлупцавалі палітычна маладзёна. Шкада яго. Безумоўна, трэба і вулічныя акцыі, але палітыка гэта больш складана, чым кіраваць самалётам. Юрась Гомель. На жаль, не магу пагадзіцца са спадаром Валерам.